Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد يدن يدن الأشخاص أصابة أصابة أنا يا يا أنا وأنت يا إيت يا إيت نحن الاثنان مي أوباي أوبيه أوبويه مي أوباي أوبيه أوبويه هو أون أون هو وهي On i ona. On i ona. Kullahuma. Oni oboje. Oni oboje. Ar-rajul. Mężczyzna. Mężczyzna. Al-mar'a. Kobieta. Kobieta. Al-tufel. Dziecko. Dziecko. Aila. Rodzina. Rodzina. Ailati. Moja rodzina. Moja rodzina. Ailati huna. Moja rodzina jest tutaj. Moja rodzina jest tutaj. Ana huna. Ja jestem tutaj. Ja jestem tutaj. Anta huna. Ty jesteś tutaj. Ty jesteś tutaj. Huwa huna wa hiya huna. On jest tutaj i ona jest tutaj. On jest tutaj i ona jest tutaj. Nahnu huna. My jesteśmy tutaj. My jesteśmy tutaj. Entum huna. Wy jesteście tutaj. Wy jesteście tutaj. Kullukum huna. Oni wszyscy są tutaj. Oni wszyscy są tutaj.